Галаваломка, дэкламацыя, зусім незвычайнае падарожжа. Кожны жыхар Капенгагена шмат разоў бачыў галоўны ўваход у гарадскую Фрэдэрыксбергскую бальніцу, але паколькі гэтую гісторыю, магчыма, будуць чытаць не толькі капенгагенцы, нам давядзецца даць сякія-такія тлумачэнні. Справа ў тым, што бальніцу аддзяляе ад вуліцы даволі высокая гароджа з тоўстых жалезных прутоў. Пруты гэтыя расстаўлены так рэдка, што многія практыканты, асабліва хударлявыя, дахітраюцца праціснуцца паміж імі, калі ў няроўны час хочуць выбрацца ў горад. Цяжэй за ўсё ім прасунуць галаву, так што і ў гэтым выпадку, як зрэшты нярэдка бывае ў жыцці, вялікагаловым прыходзілася туга. Ну, для ўступу гэтага хопіць. У той вечар у бальніцы якраз дзяжурыў адзін малады лекар, аб якім хоць і можна было сказаць, што галава ў яго вялікая, але толькі і ў самым прамым сэнсе слова. Ішоў праліўны дождж, аднак, нягледзячы на непагаці дзяжурства, лекар усё-такі выйшаў збегаць у горад па нейкіх неадкладных справах. Хоць бы на чвэрць гадзінкі. Няма чаго, думаў ён, звязвацца з брамнікам, калі можна пралезці скрозь пруты. У вестыбюлі ўсё яшчэ валяліся галёшы, забытыя вартаўніком. У такі лівень яны былі вельмі дарэчы, і лекар надзеў іх, не здагадваючыся, што гэта галёшы шчасця. Цяпер заставалася толькі праціснуцца паміж жалезнымі прутамі, чаго яму яшчэ ні разу не даводзілася рабіць. «Божа б, толькі праціснуць галаву», – прамовіў ён. І ў той жа момант галава яго, хаця і вельмі вялікая, удачна праскочыла паміж прутамі, не без дапамогі галёшу, зразумела. Цяпер справа была за тулавам, але яму ніяк не ўдавалася пралезці. «Ох, які я тоўсты», – скардзіўся студэнт. «А я дык думаў, што галаву прасунуць будзе цяжэй за ўсё». «Не пралезьце мне!» Ён хацеў адразу ж выцягнуць галаву назад, але не тут было. Яна застрамілася безнадзейна. Ён мог толькі круціць ёй колькі заўгодна і без усялякага толку. Спачатку лекар проста разлаваўся, але хутка настрою яго сапсаваўся да рэшты. Галёшы паставілі яго проста ў жахлівае становішча. На няшчасце ён ніяк не здагадваўся, што трэба пажадаць вызваліцца, і колькі ні круціў галавой, яна не пралазіла назад. Дождж усё ліў і ліў, і на вуліцы не было ні душы. Да званка, каб паклікаць дворніка, усё адно нельга было дацягнуцца, а сам вызваліцца ён не мог. Ён баяўся, што чаго добрага давядзецца прастаяць так да раніцы, бо толькі раніцай можна будзе паслаць па каваля, каб ён перапілаваў агароджу. І наўрад ці ўдасца перапілаваць яе хутка, а на шум збягуцца школьнікі, усе навакольныя жыхары, так-так, збягуцца і будуць дзівіцца на лекара, які скурчыўся, як злачынца каля ганебнага слупа. Дзівіцца, як у мінулым годзе на велізарную агаву, калі яна расцвіла. Ой, кроў так і прылівае да галавы. Не, я так з розуму звіхнуся, так, звіхнуся з розуму. Ох, толькі б мне вызваліцца. Даўно ўжо трэба было лекару сказаць гэта слова. У тую ж хвіліну галава яго свабодна прайшла паміж прутамі, і ён стрымгалоў кінуўся назад, зусім звар'яцеўшы ад страху, у які яго ўвагналі галёшы шчасця. Але калі вы думаеце, што гэтым справа і скончылася, то глыбока памыляецеся. Не, самае горшае яшчэ наперадзе. Прайшла ноч, надышоў новы дзень, а па галёшы ўсё ніхто не з'яўляўся. Вечарам у маленькім тэатры, размешчаным на вуліцы Каннікі, давалі прадстаўленне. Глядзельная зала была поўная. У ліку іншых артыстаў адзін чытальнік прадэкламаваў верш пад назвай «Бабуліны акуляры». Быў маёй бабулі дзіўны дар, якому пазайздросціў бы вядзьмар, бо ёй, вядома, ўсё і нават болі, магла ісці праз час уласнай волі, магла пранікнуць у вякі паглядам, ды не канчаліся яе расказы ладам. Якія нам, пытаю, як і ўсе, наступны год падзеі прынясе? Што мае быць у нашым гаспадарстве? Але бабуля, спрытная ў каварстве, маўчыць упарта і ў адказ ні слова, і часам пасварыцца на мяне гатова, ды як ёй выстаяць, і тут жа гнеў астыў, бо я ў яе любімцам быў. Хай будзе так, як просіш, і свае бабуля акуляры мне дае. Цяпер, небожа, паспяшы туды, дзе просты люд збіраецца заўжды, бліжэй да іх, як можаш падыдзі, на гурт праз акуляры паглядзі. Калодай картаў раптам стануць людзі, па картах зразумееш, што было, што будзе. І я пайшоў, сказаўшы дзякуй згодна, ды дзе знайсці натоўп? На плошчы, верагодна, на плошчы не люблю, аднак, я сцюжы, на вуліцы там гразь, слата і лужы, а што як у тэатры, там, па-мойму, шумлівую я напаткаю плойму, і вось я тут, аракулам каб стаць, патрэбна акуляры мне дастаць, а вы сядзіце ціха, без нуды, бо кожны ляжа ў карты, і тады... Вам будзе відно ўдалечы таемнай маўчанне, знак уцямнасці ўзаемнай. Я распытаю зараз лёс, і недарэмна, з карысцю для сябе, з карысцю для народа, дык вось, што скажа карта ў нам калода? Надзявае акуляры, якую бачу я пацеху, вы, праўда ж, лопнулі пад смеху, калі б зірнулі на тузоў бубновых, на гордых дам і каралёў суровых. Тут пікі, трэфы чорныя, як сажа, ды карта кожная што-небудзь нам раскажа. Вось дама пік, аблашчаная светам, а закахалася ў бубновага валета. Аднак што ж болей карты прадракаюць? Для дома многа грошай абяцаюць і гостя з чужаземнай стараны, а зрэшты не патрэбны нам яны. Размову пажадалі б выпачаць са слоўяў? Лепей памаўчаць, параду дам, які ж у ёй сакрэт. Вы хлеб не адбівалі б у газет. Ці аб тэатры, сварцы за куліснай? Ну не, з дырэкцыяй жыву бескампрамісна. Аб заўтрашнім быцці? Дык вось якая справа, благое ведаць надта нецікава. Я знаю ўсё, але карысці мала, пакуль часіна ведаў не настала. Што-што? Хто шчаслівейшы паміж вас? Ага, шчасліўца вылучыць сам час. Яго паўсмесцы лёгка падлавіць, але прыйшлося б іншых засмуціць. Хто болей пражыве? Ах, ён! Цудоўна! Ды гаварыць пра гэта не так тоўна. Сказаць, сказаць? Сказаць ці не? Не, не скажу. Адказ такі ў мяне. Баюся, што магу зняважыць вас. Лепш думкі вашы прачытаю ў гэты час, сабраўшы чарадзейных сіл запас. Жадаеце вы знаць? Ды хопіць пэўна кпін, здаецца вам, што я для вас адзін, мялю лухту, з якіх ужо часін. Цяпер маўчу, і прыйдзе апраўданне, цяпер хачу чуць ваша меркаванне. Дэкламаваў чытальнік цудоўна, у зале загрымелі воплескі. Сярод публікі знаходзіўся і наш злашчасны лекар. Ён, здавалася, ўжо забыў свае смешныя прыгоды, перажытыя мінулай ноччу. Выпраўляючыся ў тэатр, ён зноў надзеў галёшы, іх пакуль яшчэ ніхто не запатрабаваў, а на вуліцы была слата, так што яны маглі саслужыць яму добрую службу. І саслужылі. Верш зрабіў вялікае ўражанне на нашага лекара. Яму вельмі спадабалася ідэя, і ён падумаў, што добра было б здабыць такія акуляры. Крыху патрэніраваўшыся, можна было б навучыцца чытаць у сэрцах людзей, а гэта намнога цікавей, чым заглядаваць у будучы год. Ён жа ўсё адно надыдзе рана ці позна, а вось у душу да чалавека інакш не заглянеш. Узяць бы, скажам, гледачоў першага рада, думаў лекар, і паглядзець, што робіцца ў іх на сэрцы. Павінен жа быць туды ўваход, накшталт, як у карчму. Чаго б я там не нагледзеўся, трэба меркаваць. У гэтай вось дамы ў сэрцы, напэўна, змяшчаецца цэлая галянтрэйная крама, а ў гэтай яна ўжо апусцела, толькі варта б яе як належыць памыць ды пачысціць. Але можна набрысці і на салідныя крамы. А, уздыхнуў лекар, ведаю я такую краму, аднак, на жаль, прыказчык для яе ўжо знайшоўся, і гэта адзіны яе недахоп. А ў многія іншыя, напэўна, заклікалі б: заходзьце, калі ласка, да нас, міласці просім. Але ж вось бы зайсці туды ў выглядзе дробненькай думкі, прагуляцца па сэрцах. Сказана, зроблена, толькі пажадай. Вось усё, што трэба галёшам шчасця. Лекар раптам увесь неяк змізарнеў, стаў зусім малюсенькім і пачаў сваё незвычайнае падарожжа па сэрцах гледачоў першага рада. Першае сэрца, ў якое ён трапіў, належала адной даме, але бедачына лекар спачатку падумаў, што апынуўся у ортапедычным інстытуце, дзе лекары лечаць хворых, выдаляючы розныя пухліны і выпраўляючы калецтвы. У пакоі, куды зайшоў наш лекар, былі развешаны шматлікія гіпсавыя злепкі з гэтых выродлівых частак цела. Уся розніца толькі ў тым, што ў сапраўдным інстытуце злепкі здымаюцца, як толькі хворы туды паступае, а ў гэтым сэрцы яны вырабляліся тады, калі з яго выпісываўся здаровы чалавек. Сярод іншых у сэрцы гэтай дамы захоўваліся злепкі, знятыя з фізічных і маральных выродстваў і ўсіх яе сябровак. Лекар хутка перавандраваў у другое жаночае сэрца, і на гэты раз яму здалося, што ён уступіў у светлы прасторны храм. Над алтаром лунаў белы голуб, увасабленне цнатлівасці. Лекар хацеў было схіліць калені, але яму трэба было спяшацца далей у наступнае сэрца, і толькі ў вушах яго яшчэ доўга гучала музыка аргана. Ён нават адчуў, што стаў яшчэ лепшы і чысцейшы, чым быў раней, і варты цяпер увайсці ў наступнае свяцілішча, якое аказалася беднай каморкай, дзе ляжала хворая маці. Але ў адчыненыя насцеж вокны ліліся цёплыя сонечныя промні, дзівосныя ружы, што расцвілі ў скрыначцы пад акном, хіталі галоўкамі, ківаючы хворы. Дзве нябесна-блакітныя птушачкі спявалі песеньку аб дзіцячых радасцях, а хворая маці прасіла шчасця для сваёй дачкі. Потым наш лекар на карачках перапоўз у мясную краму, яна была завалена мясам, і куды б ён не памкнуўся, усюды натыкаўся на тушы. Гэта было сэрца аднаго багатага, вельмі паважанага чалавека, імя яго, напэўна, можна знайсці ў гарадскім даведніку. Адтуль лекар перавандраваў у сэрца яго жонкі. Яно ўяўляла сабой старую, амаль разбураную галубятню. Партрэт мужа быў узняты ў ёй замест флюгера, да яе былі таксама прымацаваны ўваходныя дзверы, якія то адчыняліся, то зачыняліся ў залежнасці ад таго, куды паварочваўся муж. Потым лекар трапіў у пакой з люстранымі сценамі, такі ж, як у палацы Розенборг, але тут люстэркі былі павелічальнымі, Яны ўсё павялічвалі ў многа разоў. Пасярод пакоя ўзвышалася на троне маленькае «я», уладальніка гэтага сэрца, і захаплялася сваёй уласнай веліччу. Адтуль лекар перабраўся ў другое сэрца, і яму падалося, што ён трапіў у вузкі ігольнік, набіты вострымі іголкамі. Ён было вырашыў, што гэта сэрца якой-небудзь старой дзевы, але памыліўся. Яно належала узнагароджанаму мноствам ордэнаў маладому вайскоўцу, аб якім гаварылі, што ён чалавек з сэрцам і розумам. Нарэшце бедны лекар выбраўся з апошняга сэрца і, зусім ашалеўшы, яшчэ доўга ніяк мог сабрацца з думкамі. Ва ўсім ён вінаваціў сваю буйную фантазію. «Бог ведае, што такое», — ўздыхнуў ён. «Не, я пэўна вар'яцею. І якая дзікая тут гарачыня, кроў так і прылівае да галавы». Тут ён успомніў аб сваіх учарашніх прыгодах каля бальнічнай агароджы. «Вось, калі я захварэў», — падумаў ён, — «патрэбна своечасова ўзяцца за лячэнне. Кажуць, што ў такіх выпадках больш за ўсё карыснейшая руская лазня. Ах, калі б я ўжо ляжаў на палку!» І ён сапраўды апынуўся ў лазні на самым верхнім палку, але ляжаў там зусім апрануты, у ботах і галёшах, а са столі на твар яму капала гарачая вада. «Ой!» – закрычаў лекар і пабег хутчэй прыняць душ. Лазеньшчык таксама закрычаў, ён спалохаўся, убачыўшы ў лазні апранутага чалавека. Наш лекар, не разгубіўшыся, шапнуў яму: «Не бойся, гэта я на спрэчку». Але, вярнуўшыся да хаты, першым чынам паставіў сабе адзін вялікі пластыр са шпанскіх мушак на шыю, а другі на спіну, каб выцягнуць дурноту з галавы. На раніцу уся спіна ў яго набракла крывёю. Вось і ўсё, чым яго аддзячылі галёшы шчасця.